نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چودھویں پارے کا رکوع نمبر 7 ہے، جو آیت نمبر 1 سے 9 تک، سورة النخل. پارا نمبر 14، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 129، سورة النخل. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ. فلا تستعجلوا، پس نہ جلدی مانگو اس کو. سبحانہ، پاک ہے وہ. وتعالی، اور بلند ہے. اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ینزل الملائکۃ، اتارتا ہے فرشتوں کو. بالروحی، ساتھ وحی کے. من امرہ، اپنے حکم سے. علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. ان انذرو، کہ ڈراؤ، خبردار کرو. انہو، بے شک وہ. لا الہ، نہیں کوئی الہ. الا انا، مگر میں. فتقون نی، پس ڈرو مجھ سے. خلق السماواتی، اس نے پیدا کی آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. بالحق کی، ساتھ حق کے. تعالی، بلند ہے. اما، اس سے جو. یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. من نطفت، ایک نطفے سے. فإذا، تو ناگہاں، یعنی اچانک. ہوا حسیم مبین، وہ جھگڑالو ہے کھلم کھلا. ولنعما، اور چوپائے. خلقہا، اس نے پیدا کیا ان کو. لکم، تمہارے لیے. فیہا، ان میں. دف ام، گرمی کا سامان ہے. وَمَنَافِعُ، اور فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. فِيهَا، ان میں. جَمَالٌ، خوبصورتی ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم. شام کو چگا لاتے ہو، یعنی جانوروں کو گھاس چرانے کے لیے لے جانا. وحین تسرحون، اور جس وقت تم صبح چرانے جاتے ہو. وتحملو، اور اٹھاتے ہیں. اثقالکم، تمہارے بوجھ. الی بلدن، طرف اس شہر کے، لم تکونو نہ تھے تم، بالغیخ پہنچانے والے اس کو، الا بشق الانفس مگر ساتھ مشقت کے، نفسوں کی، ان ربکم بے شک رب تمہارا، لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، والخیلہ اور گھوڑے، والبغالہ اور خچر، والحمیرہ اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ اور زینت بھی ہیں، ویخلقو اور وہ پیدا کرے گا، ما لا تعلمون اسے جو نہیں تم جانتے، وعلی اللہ اور ذمہ ہے اللہ کے، قصد السبیل سیدھا راستہ، ومنہا جائر اور ان میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین سب کے سب کو، بس جی.